السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد يكم حميد الله تبارك وتعالى لكم صليا تلويت محمد صلى الله عليه وسلم. موضوعي يا مجلس يتوى مايوت في زنقوم زليو من أهمية تعليم الناس الإسلام الصحيح umuhimu wa kuwafundisha watu Uislamu ulio sahihi. La yakhfa ladaina, ni jambo ambalo halifichikani kwetu, anna kathiran min an-nas yadinuna bighairi dini sahihi, wengi katika watu wanaishi katika dini isiyokuwa sahihi. Kama kala as-sahabiyu al-jalil Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu fima rawahu al-imam al-Darimi fi sunan, kama ilipopokelewa kutoka kwa sahaba mtukufu Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu katika riwaya iliyopokelewa na al-Imam al-Jarimi katika Sunan. Qala radiyallahu anhu: kaifa antum idha labisatkum fitna يهرم فيها الكبير ويرجو فيها الصغير. نيني متكونا هلياني قال إتكفك فين فتنة وزي وكزيك كتك فتنة نوتوت وككلية كتك فتنة ويتخذها الناس السنة. نهي فتنة hawa wazee na hawa watoto walioishi katika fitna hiyo wakaifanya hiyo fitna kuwa ni sunna, na bali si sunna ni fitna. Wameishi wazee wakauta mvi na migongo yao ikapinda katika fitna, na watoto waliozaliwa mpaka wanapata akili wakiwa ndani ya fitna, na fitna ikapewa jina zuri kabisa linalowahimiza watu kuifanyia kazi na kuitetea na kudumu na kufa katika hali hiyo. Fitna ikaitwa sunna. Anasema radhiyallahu anhu, fa idha ghayyirat, pindi itakapokuja badilishwa, wakaja watu wakawakumbusha na kuwaambia kwamba hiyo sio sunna, ni fitna, ila ghayyirati sunna, watasemwa imebadilishwa sunna. Kwa maana ile fitna ambayo wao walizeeka katika hiyo fitna na watoto wao wakakulia katika hiyo fitna, na fitna hiyo wakaipa jina la sunna, wakibadilishiwa wakaambiwa hiyo sio sunna, hiyo ni fitna, watasema imebadilishwa sunna. Ila wa matadaka ya Aba Abdurrahman, wakauliza watu, ni zama gani hizo ewe Abu Abdurrahman? Kipindi gani hicho ambacho wazee watazeeka katika fitna na watoto watakulia katika fitna na fitna itaitwa sunna? Akawaambia radhiyallahu anhu, idha qallat ulamaukum, ni pindi wanachuoni watakapokuwa wachache, wakathurat juhalaukum, na wajinga wenu wakawa wengi, wanachuoni wenu wa dini wakawa ni wachache, lakini wajinga wenu wakawa ni wengi sana, wakathurat quraukum, wasomi wenu wanaosoma Qur'ani wakawa ni wengi sana, kwa sauti mbalimbali na kwa hadhi mbalimbali, kila mmoja anapojua kuitengeneza Qur'ani kwa lugha na kwa ulimi aliyopewa na Allah tabaraka wa taala, kathuratu quraukum, wasomi wenu watakuwa wengi sana, wa qallat fuqahaukum, lakini mafakihi wenye kuitambua dini katika aqida na katika sharia watakuwa ni wachache sana. Mafakihi wanaoweza kuwafundisha watu dini na kuwaelekeza watu dini katika masaili ya aqida na katika masaili ya fiqhi watakuwa ni wachache. Kisha akawaambia, wa kathuratu umaraukum, na maamiri wenu watakuwa wengi, kila upande kuna amiri, kila pote lina amiri. Wa qallat umanaukum, na waaminifu katika hao maamiri watakuwa ni wachache sana. Kisha akasema radhiyallahu anhu, walkumisati dunya bi'amali al-akhirah, na itatafutwa dunia kwa matendo ya akhira, yale mambo ambayo waliyatumia waliotangulia kutafuta pepo ya Allah tabaraka wa taala, wao watayatumia kutafutia maisha yao. Mtu anaweza kutembea Afrika nzima ukafikiri anatangaza dini, kumbe anatafuta maisha. Kwa hivyo watu wataitafuta dunia yao kwa kutumia dini. Mwisho akasema radhiyallahu anhu, watufukiha lighairi dini, watasoma watu dini lakini sio kwa lengo la kuifundisha na kuitangaza dini, waifu na wao pia ni wasomi, mashekhe, mamufti, makhiriji wa Makkah al-Mukarrama wa Madinatu an-Nabawiyya wa Azhar al-Sharif na miji mingine mbalimbali ya Kiarabu. Watufukiha lighairi dini, na watu watasoma dini, watasoma fiqhi ya dini lakini sio kwa lengo la hiyo dini, watasoma na wao wafahamike kuwa ni wasomi. Hiki ndicho kipindi ambacho watu wataishi katika fitina, wazee wakazeeka humo na watoto nao watakulia katika fitna na fitna itaitwa sunna. Hadha la yunkiru minna ahad, hakuna yoyote kati yetu aweza kulipinga kwamba ndio zama tunazoishi sisi. Hizi zama alizozizungumza sahaba huyu mtukufu Abdullah ibn Mas'ud na haya maisha tunayoishi sisi, la farqa bainahuma, hakuna tofauti. Ni jambo liko wazi kabisa, tunashuhudia katika zama zetu wasomi wa dini ni wachache sana, tunashuhudia katika zama zetu wajinga ni wengi sana, bali viongozi wengi wa dini ni wajinga. Tena sio wajinga kidogo, wajinga sana, kiasi hata yule ambaye anapenda kusikiliza durusi tu, ni Muislamu muumini, anapenda tu kusikiliza mihadhara, akimsikiliza shekhe pia anacheka, anamuona huyu shekhe ni mjinga wa kupindukia. Lakini pia tunashuhudia kwamba wasomi wa Qur'ani walillahi alhamdu wamejaa tele, alhamdulillah, na kila mmoja kwa mahadhi yake ya sauti, lakini waangalie katika akida zao na katika fikhi zao, utaona kuna msiba mkubwa sana, na hali inasikitisha kwa kiasi kikubwa sana. Lakini bado tunashuhudia katika hizi kwamba ni kiasi gani watu wametumia dini kwa ajili ya dunia, kiasi kikubwa sana. Watu wameitumia nembo ya dini kwa ajili ya dunia yao. Haya yamekuwa ni maisha ya wengi katika wahadhiri na walinganiaji, na kila mmoja kwa namna anayojua mwenyewe. Baya zaidi la kusikitisha, unaposimama kuwatahadharisha Waislamu na hawa watu wenye kuharibu dini walio katika sura ya dini, watu wanakuona wewe unawafanyia hasadi wenzako, wewe huwapendi. Bali na wale wenye kukithirisha kuwazungumza watu na kuwatahadharisha watu, wakaitwa ni watu waliobeba funguo za pepo, wanamuingiza peponi wamchakae na wanamtoa peponi wamchakae. Kipindi ni kipindi kigumu sana, ambacho tunawajibika sisi sote kwa umoja wetu na mshikamano wetu kuhakikisha kwamba hii dini aliyotuachia mtume wetu alayhi salatu wassalam tunaisoma na kuisomesha kwa nguvu. Allah tabaraka wa taala ndani ya Qur'an ametuambia, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo hii nimekukamilishieni dini yenu. Allah tabaraka wa taala akainasibisha dini kwetu, ukamilifu akaunasibisha kwake. Leo hii nimeikamilisha dini yenu, dini akainasibisha kwetu, kwa maana sisi ndio wahitaji wa hiyo dini. Ukamilifu wa dini akaunasibisha kwake, kwamba yeye Allah tabaraka wa taala ndiye aliyeikamilisha dini. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza juu yenu neema zangu. Neema akazinasibisha kwake, na wala hakuzinasibisha kwetu, kwamba neema ni zake Allah tabaraka wa taala. Kisha akatuambia, waradhitu lakum al-islam dina, na nimeridhia kwenu Uislamu uwe ndio dini. Qala Abu al-Fida Ismail ibn Kathir rahimahullah ta'ala, amesema al-Imam Abu al-Fida Ismail ibn Kathir rahimahullah ta'ala katika tafsiri ya aya hii, hadha akbaru ni'amillah 'ala hadhihi al-umma, hii ndio neema kubwa zaidi ya Allah tabaraka wa taala katika umma huu. Haithu akmala lahum dinahum, haithu akmala taala lahum dinahum, pale Allah tabaraka wa taala alikuwa kamilishia dini yao. Allah tabarak wa ta'ala amewakamilishia dini yao. Aliyekamilisha dini yetu ya Uislamu ni Allah tabarak wa ta'ala. Fala yahtajuna ila dinin ghairi. Hivyo Waislamu hawahitaji dini nyingine tofauti na dini yao ya Uislamu. Wala ila nabiyin ghayra nabiyihim alayhi salawatu Allahi wa salamuhu alayhi. Wala hawamuhitaji mtume mwingine tofauti na mtume wao Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Walihada ja'alahu Allahu khatamal anbiya. Na kwa ajili hiyo Allah akamfanya mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kuwa ni mtume wa mwisho. Wabaathahu ila aljinni wal ila alinsi waljinni. Na akamleta mtume sallallahu alayhi wa sallam awe ni mtume wa majini na ni mtume wa wanadamu. Fala halalun illa ma ahallahu. Hivyo hakuna halali isipokuwa ni ile halali aliyoihalalisha mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wala haramun illa ma harramahu. Wala hakuna haramu isipokuwa ni ile aliyoiharamisha mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wala dinun illa ma sharahu. Wala hakuna dini isipokuwa ni ile aliyoifundisha mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa kullu ma akhbara bihi sallallahu alayhi wasallama haqqun wa sidqun wa la kadhbu fihi wa la khulf. Na kila alilolieleza mtume sallallahu alayhi wasallama ni haki na ni ukweli na hakuna uongo ndani yake. Kwa dini yetu ya Uislamu ni dini ambayo imekamilika. Mkamilifu wa hii dini, mkamilishaji wake ni Allahu tabaraka wa taala. Hivyo basi kwa kufa mtume sallallahu alayhi wasallama hakuna sheria mpya itakayokuja katika dini yetu. Tunafahamiana vipi? Hakuna ibada mpya itakayoletwa katika dini yetu. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أمسيما الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا جعفر بن عون نتسمو لي حديثه جعفر بن عون حدثنا ابن عميس نتسمو لي في حديثه ابن عميس عن قيس بن مسلم kutoka kwa Qais ibn Muslim an Tariq ibn Shihab kutoka kwa Tariq ibn Shihab qala jaa rajulun min al-yahud ila Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Anasema Tariq ibn Shihab alikuja myahudi mmoja kwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, faqala ya amir al-mu'minin. Yule Myahudi akawa kiongozi wa Waislamu, innakum taqra'una ayatan fi kitabikum law alayna ma'ashara al-yahud nazalat lattakhadhna dhalika al-yawma 'ida. Hakika ninyi Waislamu mnaisoma aya kwenye kitabu chenu, lau kama aya hiyo ingeteremka kwetu sisi Mayahudi, basi tungefanya tungejalia ile siku ya kuteremka aya hiyo ni siku ya Idi, ni siku ya furaha. Qala wa ayu aya. Umar akamuuliza yule Myahudi akamwambia, ni aya gani unakusudia? Qala faqala, yule bwana akasema, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Kamsomea hiyo aya. Faqala radiyallahu anhu, Umar akamjibu yule bwana akasema, والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله مما نجوى سفو أنبايو هي آية مترمكة فمسومة صلى الله عليه وسلم. وَالسَّاعَةُ الَّتِي نَزَلَتْ فِيهَا نَنَّجِوَ السَّاعَ أَمْبَيُوا يَمَتَرِمْكَ يُهَائِيُ آيَ فَمْتُومِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَشِيَةَ عَرَفَ فِي يَوْمِ جُمْعَةِ imeteremka jioni ya siku ya Arafa, tena ilikuwa ni siku ya Ijumaa. Na katika riwaya nyingine, wa kilahuma alhamdulillahi lana ida. Na zote hizi mbili, siku ya Ijumaa na siku ya Arafa, kwetu sisi Waislamu ni siku zaidi. Kwa hiyo aya ya furaha imeteremka siku ya nini? Ya huzuni. Ha? Siku ya furaha. Myahudi huyu angekuwa amekuja kwetu tungefanyaje? Tungeandaa maandamano na sherehe maalum? Au tusingefanya hivi? Hamjanielewa Kiswahili changu. Nazungumza Nyamwezi. Kwa hiyo masahaba wa Mtume walikuwa makini sana katika dini. Sio kwamba mtu akija tuna mawazo mabovu mabovu yakaonekana yanaipamba dini kwamba anaweza akawaingizia Waislamu kisichokuwepo. Hapana. Kama aya hii ni ya furaha, basi wewe Myahudi hujui. Sisi twajua aya ya furaha imeteremka siku ya furaha, kwa hiyo bado tumo ndani ya furaha tu. Hatuna jipya sisi la kutengeneza katika hii dini, ishakamilika. Na leo sisi Waislamu tunapowaambia haya maneno Waislamu wenzetu kwamba hii dini imeshakamilika, acheni kuleta uzuri kwenye dini, wanasema kwani kuna ubaya gani? Hivi ubaya upo au haupo? Kama Allah kalikamilisha jambo, halafu wewe kwa akili zako ukaja ukazidisha au ukageuza ukabadilisha, hivi umemkosea adabu Allah ama umemheshimu Allah tabaraka wa taala? Kukosa adabu kwa Allah ni jambo baya kiasi gani hili mpaka watu wasiseme? Ikawa wale watakaokemea haya mambo ambayo ni muhdathat yanayozushwa katika dini na yanakuja kuchafua sura ya Uislamu, waonekane kwamba wao ni mutafarriq, ni watu wanakuja kuleta farka kwenye dini, wanakuja kuwagawa Waislamu, wanakuja kuleta makundi. Tuacheni mambo haya, sisi ni kitu kimoja, wote tunasema la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Maneno haya wakiyasikia watu hawana basira, Allah hakuwaruzuku elimu, wanaona ni kweli kabisa bwana, mambo ya kusemana semana hayafai haya. Hivi kumkosea adabu Allah, kumkosea adabu babako pia ni tatizo. Kumkosea adabu mwenyekiti wa mtaa ni tatizo, au sio hivyo? Vipi kumkosea adabu Allah? Vipi kumkosea adabu Rasul sallallahu alayhi wasallam? روى الإمام الطبراني في معجم الكبير من حديث أبي ذر الغفاري بسنده رضي الله عنه أن بكي الإمام الطبراني كتب معجم الكبير وسندياك كتب الصحابة أبو ذر الغفاري رضي الله عنه أنا سام أبو ذر تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما. رسول صلى الله عليه وسلم أمتواتا سيسي مصحب ذاته حكونا ندجي ييوت يتبيت أنغاني أكاديوزا مبوزاك يولي ندجي أكاذي بيجي بيجي مبوزاك iwe ni mara moja, iwe ni mara mbili, iwe ni mara tatu, ila mtume yuwatusajia ilmu inayopatikana kwa ndege yule. Ilmu gani anayosoma sahaba? Ha? Interneti. Mnaelewa Kiswahili au? Hamjaona kama masahaba walikuwa na ilmu kubwa sana? Mmoja akaniuliza, siku moja nimesoma hadithi hii, mmoja akaniuliza, mbona masahaba mpaka wamekufa hawajatumia simu? Masahaba walikuwa na simu? Kama walikuwa na ilmu kubwa kiasi hicho, walishindwaje kutengeneza simu? Akiona kwamba ameleta shubha kubwa sana, kamwambia kisichokuwa na thamani kuchecheziwa na kila mmoja, na asiyejua lengo lilompeleka mahala atafanya kila atakacho, na Allah atamwacha vile alivyo. Masahabu walijua kwa nini wamekuja duniani. Kwa hiyo kila chenye faida katika dunia walikifanyia kazi, na kile kilichokuwa sababu ya kuharibu akhera yao walikitupilia mbali. Sasa nieleze faida ya simu na madhara ya simu, yapi makubwa? Kila mmoja ni shahidi kwa nafsi yake hapo, sio? Unaweza kuwa huna mpango wa kuangalia matusi, ukataka tu kusikiliza habari kwa kukutana na matusi, au sio? Kwa mwenyewe unaanza astaghfirullah, astaghfirullah, kufanya kambeni. Ikimkuta mgonjwa ndo anabakia hapo hapo, sasa haendelei mbele. Au haiko hivyo? Sindivyo? Kamkumbusha maneno ya Allah tabaraka wa taala katika Qur'an. Allah anasema, "Amma nasu ma dhukiru bihi fatahna alayhim abwaaba kulli shay." Watu waliposahau lengo la kuletwa kwao hapa duniani, kile walicholetewa hapa duniani, wakashughulika na kingine, tusiwafungulia milango ya kila kitu. Wameenda mwezini, sasa hivi wanafikiria wataishije kule mwezini. Wanajaribu kuchukua udongo ardhini kupeleka kule na mimea mingine wakapande. Je, wanaweza kuishi? Kwa sababu ndio akili zao zimeelekea huko. Lakini ukienda mwezini ukarudi, hatima yake mwisho wake ni ushaingia peponi. Unapata faida gani? Kwa hiyo masahaba wa Mtume radhiallahu anhum walikuwa ni watu wanafikiria yaliyokuwa na faida na wao, ambayo yatawakurubisha zaidi kwa Mola wao, na itakuwa sababu ya kutengeneza maisha yao ya dunia, waishi kwa raha na amani. Lakini watu walikusahau lengo hili la kuletwa na Allah katika ardhi hii, na dini waliochaguliwa na Mola wao na ikaridhiwa, wakashughulishwa na dunia yao, basi Allah akawaelekeza huko huko. Kwani katika alama za kiyama zilizotajwa na Mtume mmoja, miongoni mwao tafawulu fi dunia, au sio? Si watu kushindana katika majengo? Mnaonaje watu wanapojenga leo hii? Tulikuwa tumezoea kwamba ukienda kijijini utakuta nyumba za nyasi, vibanda vibanda vimechokachoka, ukuta mwingine umekaa magharibi, mwingine mashariki. Lakini sasa hivi unaweza kwenda kijijini ukafikiri ndio mjini, au sio? Ni kuna baadhi ya vijiji huwezi kujua kama ni kijiji, utajua hapa ni mjini. Ukimwangalia mwenye nyumba na nyumba ni shetani baina gani? Vitu vili viko tofauti. Huyu ndio mwenye nyumba, la haula wala quwwata. Kuna faida gani sasa? Kwa masahaba wa Mtume radhiallahu anhu walifundishwa ilmu ya hali ya juu sana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndege akipita angani akageuza mbawa zake, Mtume yawafundisha masahaba zake ilmu iliyoko kwa ndege yule. Masahaba walikuwa na ilmu ya hali ya juu sana. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, asema Abu Dharri, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ma baqiya shay'un yuqarribu min aljanna wa yubaidu min an-nari illa wa qad buyyina lahu. Hapakubakia kitu chochote ambacho kitakufanyeni muwe karibu sana na pepo na kitakufanyeni muwe mbali sana na moto ila mmebainishiwa. Tufahamiane vizuri. Sasa kama haya yanayotukurubisha sisi na pepo na yanayotuweka mbali na moto tumeshabainishiwa, hizi mukhtalafati katika ibada za Allah zatoka wapi? Mambo ambayo si Mtume wala si masahaba wala si tabi'i wala si tabi'i tabi'ina, hakuna aliyeyafanya, na leo imekuwa ndio dini ya watu. Kila nukta katika dini tayari imeingiliwa na uchafu. Yaani kuifuata ibada yoyote katika ibada zetu sisi Waislamu imesalimika na mikono ya watu ni chache sana. Kila ibada wamejaribu kuingiza uzushi ndani yake, kila ibada wamejaribu kuingiza uzushi ndani yake, kila ibada imeingiziwa mambo. Sasa ndo kama vile alivyoeleza al-Imam Muslim katika hadithi ya Hudhaifa radhiyallahu anhu, pale ambapo anasema Hudhaifa radhiyallahu anhu, كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير ولقوا واتوا وكمولي صلى الله عليه وسلم من بيخير قلت أسأله عن شر مخافة إبليس لمن كان يمولي زمتومي من بيخير لكتليه وإنديا كتلهاي ومن بيخير قلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر Nikasema mtume wa Allah, sisi tulikuwa katika jahilia, tulikuwa katika ujinga na tulikuwa katika uovu. Fajaala Allahu bihadha alkhairi, Allah katuletea hii kheri ya Uislamu. Fahal baada hadha alkhairu min shari, hivi baada ya hii kheri kutakuwa na shari? Qala naam, mtume akamwambia ndio, patakuwa na shari. Qultu wahal baada dhalika sharu min khair, nikasema tena kumuuliza mtume, je, baada ya hiyo shari patakuwa na kheri? Qala naam, mtume akasema ndiyo. Wa fihi dakhal, na katika hiyo kheri patakuwa na dakhal, kwa maana ya ukungu au uchafu ambao uko ndani ya kheri. Ulipo wa ma dakhaluhu, nikasema kumuuliza mtume, ee mtume wa Allah, dakhali yake ni ipi? Huo uchafu wake ni upi ulio katika kheri? Qala qaumun yastanuna bighairi sunnati, tumesema ni watu watashikamana na sunna, sio sunna zangu. Wayahduna bighairi hadi, na watu watashikamana na miongozo, watafuata miongozo, sio mwongozo wangu. Taarifu minhum wa tunkir, kwa wao utayatambua mambo ya sawa na mengine utakanusha, sio mambo ya sawa sawa. Sasa nisaidie katika ulimwengu kama huu wa kwetu, ambao leo kuna baadhi ya watu hawana haja tena ya kukaa darasani kwa sababu kuna intaneti. Wao wataingia kwenye intaneti, watasoma dini. Sema siku hizi dini nyepesi sana, kila kitu unaletewa hapa hapa nyumbani kwako, hauna haja ya kutembea kwenda darasani kukaa kwa mwalimu. Kwa hiyo kama ni kwenye simu, kama kwenye laptop yako, unasoma tu, unauliza ulimwengu kwenye Google, Google anakujibu maswali, alhamdulillah. Unanielewa au unanielewa vizuri? Sasa nisaidie wewe ndugu yangu unayesoma kwenye hiyo Google, utawezaje kupambanua sunna ya mtume na sunna ya shaitani? Unatumia njia gani? Mtume akasema uchafu utakaoungua katika dini ni qaumun yastanuna bighairi sunnati, watu watashikamana na sunna zisizo zangu. Kwa maana kuna sunna za mtume na kuna sunna zisizokuwa za nani? Za mtume. Kipambanuzi chako wewe kitakuwa ni kipi cha kujua hii sunna ya darueshi na hii sunna ya mtume? Utatumia nini? Umuona aliyevaa kilemba kisafi, kwamba mradi huyu ni Mwarabu, basi huyu ndio mwenye sunna ya sasa, si ndio hivi? Na mradi huyu ni Mwafrika, huyu hawezi kujua sunna sawasawa kama Mwarabu. Kwa ndugu yangu mmoja alikwenda Maka, akasema acha Maka wanapiga madufu. Kwa walipokuta Maka piga madufu, sasa kama Maka piga madufu huku kwetu itakuwaje? Sisi dini imetoka kule bwana. Hasa nasahau kama Abu Jahl pia alikuwa kule. Kwa Abu Jahl alikuwa Afrika huko. Unaelewa vizuri? Kwa tunaishi kipindi ambacho lazima tukubalini, ndugu zanguni, tutenge muda tukaeni chini tuisome dini. Lazima, ni kipindi kigumu sana, wachafuzi wa dini wengi, na Allah kawapa fasaha, walillahi alhamdu. Akisema hapa mpaka analia, sio, sijaona mcha Mungu kama huyu. Kumbe wizi, atengeneze mazingira tu ya kuipamba dunia yake. Sasa wewe ambaye dini yako umewapa mashekhe wakushikie, utapata tabu. Utaona mashekhe wengine wabaya, watuletia farka tu wao bwana, tuletia farka tu bwana, kwa sisi wote si Waislamu tu? Hamna. Allah ametuhusia ndani ya Qur'ani, akatuambia wala tamutunna illa wa antum muslimun, msife ila mhakikishe mnakufa mkiwa Waislamu. Ni Uislamu huu tuliokuta kwa wazee wetu jamani, au ni ule Uislamu aliotuachia Mtume sallallahu alaihi wasallam? Uislamu gani huo tufe nao sisi? Sio Uislamu huu tuliokuta mtaani kwetu, ni Uislamu ule aliouacha Mtume sallallahu alaihi wasallam, Uislamu walioishi kwao masahaba wa Mtume, na wao wakaufundisha kwa waliokuja nyuma yao, na wale wa nyuma yao wakaufundisha, na utabaki kuendelea kuwepo mpaka kiyama kisimame. La tazalu taifatun min ummati ala alhaqqi dhahirin hatta yati amrullahi wa hum kadhalik. Lazima haki itaendelea kubaki ipo, na wewe lazima uitafute haki, lazima utafute haki iko wapi, kama ambavyo mtoto biashara yenye faida iko wapi. Hivi ukipata mtaji wako utavamia tu? Si lazima ufanye uchunguzi, au sio hivyo? Na dini ni ipo ipo. Hivi unapoabudu ni sawa sawa? Kwa nini watu kukataze mambo haya wakati wewe wajikurubisha nayo kwa Mola wako? Bila shaka haya mambo hayana faida na wewe, lakini kama watu hawatosema na watu hawatutahadharisha watu katika mambo ya uzushi na mudathati mbalimbali na ahwa, watu wasiosoma hawawezi kujua dini sahihi iko wapi, hawawezi kujua. Kwa hiyo tunawajibika tusome, tunawajibika tusomeshe. Yaani faida yetu sisi, na tukiacha Allah atawaleta wengine, watakuja watasomesha, watasimamia hiyo dini. Kwa hiyo mambo ambayo yanaharibu dini, mambo ambayo yanachafua dini yako mengi sana, huwezi kufanya hesabu ukamaliza hesabu yake, mengi mno. Lakini katika sura ya kusoma utagundua moja baada ya jingine, unatawadha kila siku. Unawezaje kutawadha alivyotawadha Mtume sallallahu alaihi wasallam? Lazima ujifunze. Unaswali kila siku, wawezaje kusali alivyosali Mtume sallallahu alaihi wasallam? Lazima usome, lazima ukae chini ufuatilie, ujifundishe. Na haimaanishi kila atakayekuja darasani kusoma lazima awe shekhe. Maanake siku hizi baba yako akikuona unasomasoma sana dini, unataka nawe kuwa shekhe. Sasa utamwabudu Allah kwa ujinga? Sio, unatakiwa mwabudu Allah kwa kujua. Na leo angalieni tabu tuliyokuwa nayo, wazazi 80% kama sio 90%, kila mzazi mtoto wake anapokuwa anamwandalia mazingira yule mtoto aje kumsaidia duniani, sio amsaidia akhera. Sisi kama tutakuwa tunakubaliana wazazi wenzangu, mtoto wake amsaidie wapi? Hapa duniani, sawa akiwa ni mtoto wa kike, sawa akiwa ni mtoto wa kiume. Kwa hiyo baba yuko tayari kutoa gharama kubwa sana za pesa kuhakikisha wewe utakuwa manager. Kama sio manager, utakuwa na duka la jumla, utamiliki kampuni fulani, au sio hivyo? Sasa hali imekuwa mbaya, kwa sababu malengo ya wazazi ni kupata watoto wanaowasaidia katika maisha yao ya dunia. Tunahitaji kumfata mwanamke mwema, hapatikani. Au nyie mnani? Kwa sababu baba mtoto akifika darasa la saba amtafutia sekondari nzuri, anampeleka skuli, anamlipia tusheni, akimaliza form 4 akifeli anamwambia ripiti tena, lazima ufaulu, utuliwe isiwe lazima ufaulu. anarudia mwaka wa pili, akifeli tena hapa Kahama anamhamisha Kahama, anampeleka Kigoma, akarudia tena form 4 mpaka anafika form 5 mpaka anafika 6. Sasa lazima utafute college ukasome au utafute chuo. Na wewe jamaa yangu, sasa kwa sababu mashallah binti anaweza kuwa anavaa majuba yake mazuri, kwa sababu kwao kuna majuba, nasema tafuta mwanamke mwema mzuri, ukaangalia ile majuba. Wewe waenda kazini asubuhi kwenye duka lako ukauze pipi na vinginevyo, na mke wako naye karani wa soko. Sawa, unanielewa Kiswahili? Mke wako karani wa nini? Karani wa soko, au sio? Ndio bwana masoko kule. Sasa wamchawishi mke wako, bwana mke wangu, unajua bwana hakuna kheri, mimi nakushauri bwana, acha hizo kazi, saa nyumbani kwako ulee watoto. Akijaribu kukusikiliza, familia nzima itakulani wewe na mke wako, na wazazi watakuja juu. Na kama wazazi walimsomesha binti yao, ukienda kukosa kwao lazima uambiwe, mtoto wetu unamuona huyu, tumemsomesha kwa gharama kubwa, lazima afanye kazi. Sasa wewe unarudi kazini umechoka, na mke wako unarudi kazini umechoka, nani anamlewaza mwenzake? Ah, mfanya kazi, sio? Sasa hivi kwa sababu wale watoto pale nyumbani hawana, hakuna wa kuwalea, kwa hiyo itabidi mtafute house girl ambao, ambaye atakaa na wale watoto pale, sio? Sasa wewe baba, siku mbili tatu umevumilia, mwezi wa kwanza umevumilia, mwezi wa pili sasa unajiuliza, sasa mika nikirudi kazini mwenzangu hajarudi, na huyu mmoja yuko huyu na yule wako sawa sawa tu, kwa nini asiendi mdogo huyu? Na kwa sababu waogopa mke wako pia hataki wewe mke wa pili yule mtafunga naye ndoa ya kienyeji. Unazijua ndoa za kienyeji eh? Mara hausijelo mjamzito tumrudishe kwao huyo mchukua mjamzito, mwache jifungulie hapa hapa tu, hamna tatizo. Kwa nini? Ndio baadaye anakuja kujua, ala, mke mwenzako huyo, ugomvi unaanza nyumbani. Ugomvi wa nini sasa? Na huyu mwanamke wako wewe aliyeko ofisini, hivi unatarajia wewe mwanaume peke yako ndio unajua kumpenda? Wale wanaume kule chini hawampendi yule mwanamke, wanambusu hovyo, wanamshikashika hovyo. Wewe umekaa tu nyumbani, sasa mke wangu unampenda, unampenda wewe? Wewe ungempenda ungempeleka kule kwa wanaume wenzako eh? Kila mtu anapenda pesa hapo, na sio kwa mtoto wake pesa achezee, si unaweka mfukoni eh? Au na ukifika nyumbani pesa zako hapa, kila mmoja ashike za kwake, wachezee chezea asubuhi, utasichukua tena. Inakuwaje huyu mke wako wewe asubuhi wampeleka kwa wanaume wenzako, na wewe unaenda huko sehemu nyingine? Unamwamini nani huko? Manake wao wanaume huko hawana matamanio kama wewe, sio manake? Asa mke wangu mcha Mungu anastahimilia, afu mke wako ameenda semina Dodoma, wewe umebakia Kahama. Matokeo yake sasa, wanaume wakila wakijaribu kuabudu ibada zikai, kila wakijaribu kusoma hazisomeki, watoto nyumbani hawaeleweki, nyumba zimeyumba, na watu wanazidi kutoka katika dini. Sasa wazazi, hebu tubadilikeni, hawa wadogo zetu wanaokuja nyuma wapate wanawake wema kwanza. Mnanielewa? Lakini hamnielewi, hamnielewi. Wanawake wema watapatikana kwa kusomeshwa dini, na vijana wema wenye tabia nzuri watapatikana kwa kusomeshwa dini. Kuna baadhi ya vijana wamemaliza chuo kikuu hawajapata ajira mpaka leo, wameshachanganyikiwa tayari, hawana mwelekeo, wamepoteza mwelekeo, hawajui waende wapi. Kwa nini? Kwa sababu tangu wanasomeshwa anajengwa kwamba wewe bwana, ukifuata digrii yako ya kilimo, wewe ni afisa mifugo, afisa kilimo, afisa nani, na mzee anasema utajiajiri mwenyewe. Serikali yetu haina kazi sasa hivi, ajira zimekwisha. Sawa sawa, maanake walioko madarakani pia hawajastaafu na ni wengi. Watakuweka ofisi gani wewe? Kwa tabu inaendelea kuwepo, dini yako unakosa na dunia yako pia unakosa, tabu kuendelea mbele. Kwa nasikini ndugu zanguni, mwelekeo ambao tutaupoteza, turudini kwenye dini yetu, tusome dini yetu. Usimpe shekhe ya kushikia dini, lazima shekhe ya ulizwe, hauna dalili basi nisiji huko. Hii dini haiendi pasina dalili, na hakuna dalili ila aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na vijana wanaosoma dini, wajitume wasomeshe dini. Somesheni dini ya Allah. Hayo maisha mnayotafuta, Allah atakupeni tu maisha yenu, msina wasiwasi. Na haya maisha ya dunia mafupi tu, maisha mazuri yapo akhera. Umma unahitaji watu wa kuwasomesha dini. Tumefahamiana vizuri? Leo kuna watu wenye umri wanasikitika, wazee wetu tulipotezea muda sisi. Sasa sikie na nyie tena mkaja mkasema hivyo hivyo, nyie si kweli. Tufikie hatua za kupunguza huu ujinga, japo hatuwezi kumaliza, na imani kama ninaeleweka vizuri. Kwa hivyo wale watu waliojenga dhana za kuwaona wenzao wanaporekebisha katika hii dini, mambo ambayo wanayafanya watu katika dini hayamo kwenye dini, basi wasiwaone wabaya, wawaone kuwa wanawatakia kheri ndugu zao. Na lengo ni Waislamu wote waufate Uislamu sahihi aliyotuachia Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nadhani kwa nasaha hizi nitakuwa nimeeleweka kwa kiasi fulani japo kidogo. Namwomba Allah tabaraka wa taala atusamehe sote na atujalie mapenzi ya dini yetu na juhudi katika kuisoma dini yetu, atuzidishie fahamu na uelewa katika dini. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kama kuna maswali basi mtu anaweza kuuliza. Umetolewa dhana kwanza.